พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีสำรวมใจนี่ก็คือตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเรียกว่าสำรวมจิตเพราะว่าจิตมันคิดวิ่งไปวิ่งมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละลองสังเกตดูเมื่อลมหายใจนี่หยุดลงนะความคิดมันก็หยุดลงเลยคนตายกับคนเข้าจตุตถฌานเหมือนกันลมหายใจหยุดลงความคิดต่างๆก็หยุดลงอันนี้เรียกว่าเป็นกฎธรรมดาบัดนี้เราไม่สามารถที่จะทำลมหายใจเข้าออกให้มันหยุดลงได้อย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ได้บรรลุฌานถึงไม่ได้บรรลุฌานก็เอาเพียงแค่ว่าให้สติมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันระลึกไปทางอื่นก็นับว่าดีโขเพราะถ้ามันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นจิตมันไม่คิดไปทางอื่นแล้วมันไม่พุ่งซ่านแล้วนะถ้ามันจะคิดก็ต้องคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะว่าพระคุณทั้งสามประการนี้มันเป็นที่รวมแห่งคุณทั้งหลายคุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์คุณของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนทั้งหลายแลมันก็มารวมอยู่ที่คุณพระรัตนกรัยนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจ ดังนั้นนะเมื่อใจมันเคารพมันนับถือพระคุณทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมานั้นก็พึ่งทำใจให้สงบจึงชื่อว่าเคารพในพระคุณถ้ายังปล่อยใจของตัวในคิดเลื่อนลอยไปภายนอกนั่นอยู่นี่ก็ไม่ชื่อว่าเคารพในพระคุณทั้งหลายมีคุณพระรัตนกรัยเป็นต้นดังกล่าวมานั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระคุณทั้งนั้นน่ะล้วนแต่เป็นไปเพื่อความสงบทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแห่งจิตเมื่อผู้ใดคิดถึงพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั้นมีแต่ใจมันสงบลงเพราะว่าพระคุณทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ภายนอกจิตนอกใจไม่ได้มีอยู่ดินฟ้าอากาศเลยมีอยู่ที่ใจคนต่างหากนะใจคนคิดขึ้นมาใจคนเลื่อมใสก็ถึงมีได้ถ้าจิตของผู้ใดไม่เลื่อมใสไม่ยินดีในพระคุณทั้งหลายนั้นพระคุณนั้นก็ไม่มีอยู่ในผู้นั้นเพราะไม่ยินดีไม่นับถือไม่เลื่อมใสจะมีได้ยังไงอ่ะ เพราะว่าพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจไม่มีรูปร่างอะไรเลยดังนั้นให้พึงพากันเข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้นะการทำใจให้สงบก็จึงชื่อว่าเป็นการเคารพต่อพระคุณทั้งหลาย ในอนุสติสิบเนี่ยนั่นน่ะนับแต่พุทธานุสติเป็นต้นไปจนถึงอุปสมานุสติรู้ว่าแต่เป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสงบใจทั้งนั้นเลยผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็ต้องรู้ได้แหละที่ในนมโกวาทนะอารมณ์ที่ควรระลึกสิบประการนะนั่นแหละดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะอันนี้ก็เอามาย้ำอีกก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะอย่าไปปล่อยจิตให้คิดไปในเรื่องสัพเพเหระอันไม่เป็นประโยชน์นั่นถึงอยู่ธรรมดาเราก็ต้องคิดถึงคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาประวัติของพระองค์เป็นมายังไงพระพุทธเจ้าเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์มีความภาคเพียรสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมให้แก่กล้าบุญกุศลเหล่านั้นแหละเมื่อมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็กำจัดกิเลสตัณหาอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายที่อยู่หมักดองอยู่ในจิตใจของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปนี่ในชั้นใดแม้เราถ้าหากว่าเรากระทำกุศลคุณงามความดีไปกิเลสตัณหาอาสวะอันหมักดองอยู่ในจิตใจของเรานี้ก็จะน้อยเบาบางไปโดยลำดับนี่เมื่อคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เป็นเครื่องชวนให้ทำความเพียรชวนให้ละอาสวะกิเลสตัณหาไม่ให้สะสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจ เมื่อระลึกเป็นนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละระลึกเป็นก็ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจทำให้ใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้เพราะฉะนั้นพึ่งฝึกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในพระคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั้นอย่าให้ใจมันคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต้องรู้ว่าเรื่องใดไม่เป็นแก่นเป็นสารนะก็เตือนตนเข้าไปทันทีเรื่องนี้นะไม่เป็นประโยชน์อะไรนะคิดทำไมล่ะอย่างนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้รู้จักทวนกระแสจิตนะคนที่เตือนตนไม่ได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่รู้จักทวนกระแสจิตดังนั้นมันจึงละอะไรก็ไม่ได้เลยมีแต่คิดส่งไปข้างนอกมีแต่ไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่ถอยหลังคืนมาหามาหาต้นเดิมของกิเลสบาปธรรมหรือว่ามหาต้นเดิมของบุญกุศลหรือมรรคผลนิพพานน่ะไม่ย้อนเข้ามาหาเลยมีแต่ส่งกับส่งไปเรื่อยอย่างนั้นนะแล้วมันจะละกิเลสได้อย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วการเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะการเจริญวิปัสสนานี่ เมื่อพิจารณาไปตามอาการของสังขารต่างๆแล้วแยกแยะดูเห็นแจ้งตามเป็นจริงในสังขารเหล่านั้นแล้วก็ให้ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาถามดูว่าของเหล่านั้นเป็นตัวตนเราหรือไม่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เมื่อเรากระจายออกไปจิตมันก็จะเพ่งไปในอาการของขันธ์ห้านั้นอย่างนี้นะเมื่อเห็นแจ้งในสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วก็จึงย้อนเข้ามาไอ้ขันธ์ห้านี่นะเป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เมื่อมันเห็นจริงโดยการพิจารณาอย่างว่านั้นแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยแล้วว่าไม่ใช่ของเราพอเห็นแจ้งแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยไม่มีอะไรบังคับบัญชาได้เลยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่ของเราถ้ามันบังคับได้มันก็เป็นของเราอย่างนี้แหละใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายแล้วมีผมมากก็อยากให้มันดำสนิทอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นเรื่อยไปมีขนมาก็ไม่อยากให้มันหล่นออกไปมีเล็บมาก็ไม่อยากให้มันสำรุดทรุดโทรมไปมีหนังมาก็ไม่ต้องการอยากให้มันเหี่ยวมันย่นมันยานอยากให้มันเปล่งปลั่งตึงตังอยู่อย่างนั้นเสมือนเมื่อยังหนุ่มยังสาว มีฟันมาก็ไม่ต้องการอยากให้ฟันมันโยกมันคอนมันรอนไปมีตาก็ไม่อยากให้ตามันมัวอยากให้มันใสอยู่อย่างนั้นแหละมองอะไรก็ให้มันชัดเจน มีหูมาก็ไม่ต้องการอยากให้มันวิบัติอยากให้ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นมีจมูกมาก็ไม่ต้องการอยากจะให้มันชำรุดเพราะว่าจมูกนี่เมื่อมันชำรุดแล้วสูดกลิ่นอะไรก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้กลิ่นเหล่านั้นชัดเจนเลยเช่นของสิ่งนี้มันเหม็นจัดอย่างนี้นะมันก็เหม็นอ่อนๆของสิ่งนี้มันหอมจัดอย่างนี้มันก็หอมอ่อนๆนั่นเรียกว่าจมูกมันชำรุดแล้วมันรับกลิ่นนั้นไม่ได้เต็มที่เลยลิ้นก็เหมือนกันนะเมื่อมันชำรุดไปแล้วรับประทานอาหารเข้าไปนี่ไม่ค่อยจะมีรสอร่อยเท่าไรแล้วไม่ค่อยจะมีรสกลมกล่อมเท่าไรแล้วมีแต่จืดจืดซืดซืดไปอย่างนั้นแหละนี่นะอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็อยากให้มันได้สัดได้ส่วนไม่อยากให้มันชำรุดทรุดโทรมไปอยากให้มันปกติเสมอไปอันนี้เป็นความประสงค์ของจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันเนี้ยถ้าว่ามีเวทนาก็อยากให้ได้เสวยแต่สุขเวทนาอันเป็นนามธรรมอยู่นั่นนะอันทุกขเวทนาไม่ต้องการเลยนี่สัญญาอันนี้ก็อยากเก็บจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นอัปมงคลไม่อยากจำเลยแต่มันก็จำเป็นต้องได้จำเมื่อสิ่งใดมันปรากฏมาในทางตาทางหูเป็นต้นแล้วมันก็หน้าที่สัญญาจะต้องจำเลยดีก็ดีชั่วก็ดีก็เป็นหน้าที่ของสัญญาจะต้องจำนั่นแหละมันก็บังคับไม่ได้ไม่ให้สัญญาไปจำสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆมันก็ไม่ได้สังขารเราจะห้ามไม่ให้มันดับไปก็ไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจะให้มันตั้งยั่งยืนอยู่ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละแปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้มีให้เกิดให้มีขึ้นมานี่นะสิ่งใดถ้าหากว่าถูกปรุงแต่งให้เกิดให้มีขึ้นมาท่านเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีจิตวิญญาณครองก็ได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายดินแม่น้ำอะไรหมู่นี้แหละหมู่นี้ไม่มีจิตครองอ่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นไอ้ต้นไม้น่ะมันมีแมงเข้าไปกัดไปกินอยู่นั่นล่ะมันจะไม่ชื่อว่าไม่มีวิญญาณครองหรือไม่ใช่อันนั้นก็สัตว์เดรัจฉานนั้นนะ ไม่ใช่จิตวิญญาณของต้นไม้นะไอ้กรรมมันไปแต่งสัตว์ให้เกิดอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้นต่างหากก็มันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วอ่ะแมลงตัวบุ้งตัวหนอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่าแม่น้ำมันนั้นเอาปลาแล้วมันก็ยังอาศัยอยู่นั่นเอาก็ปลามันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเหล่านี้นะก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นเหมือนกันเช่นหน้าฝนมาแม่น้ำลำคลองต่างก็ไหลนองมากมายเพราะฝนมันหลั่งลงมาแต่ท้องฟ้านู่นคันถึงหน้าแล้งมาฝนไม่ตกแล้วน้ำก็แห้งไปอย่างนี้แหละต้นไม้ใบหญ้าหมู่นี้นะเมื่อมันถึงฤดูฝนมามันก็ได้รับปุ๋ยได้รับอุตุธาตุทั้งสี่มันปองดองสามัคคีกันแล้วมันก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาคันเมื่อฝนหยุดไปแดดเผาเอาก็เหี่ยวเฉาไปตายไปหมู่นี้นะเนี่ยเรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครองนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ต้นไม้คิดดูเป็นไงอ่ะหน้าฝนมาก็ใบผลิใบเขียวชะอุ่มหน้าลื่นเริงบันเทิงเอาคันหน้าแล้งมาแดดเผาเข้าไปก็เหลืองหน่อยหนึ่งก็คั่วเน่าก็หล่นลงสู่พื้นดินหมดเหลือแต่กิ่งต้นไม้บางชนิดอ่ะบางชนิดก็ผลัดกันหล่นไปเรื่อยๆแล้วมื้อนี้นะต้องพิจารณาให้เกิดความสังเวชสิเนี่ยสังขารทั้งหลายอ่ะทั้งภายในคืออัตในภายในอัตภาพร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมไปโดยลำดับอยู่นั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าหมู่นั้นแหละก็ต้องพิจารณาให้มันรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดอะไรนี่เมื่อรวมความลงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นด้วยตาที่ได้ยินด้วยหูที่ได้สูดด้วยจมูกที่ได้รับด้วยลิ้นที่ได้สัมผัสด้วยกายหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นแหละให้พึงฟังเข้าใจมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางก็แตกดับในที่สุดนี่มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่เราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังได้เลยนับตั้งแต่ขันธ์ทั้งห้าคือกายกับใจนี่เนี่ยออกไปภายนอกนู่นเราต้องพิจารณาแต่ภายในนี้ออกไปนอกพิจารณานอกเข้ามาในนั่นเมื่อพิจารณาดูแล้วนอกกับในเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันเลยพอถ้าเพ่งพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วนะแต่ถ้าพิจารณาในแค่สมมุติบัญญัตินี่มันก็ไม่เหมือนกันแหละมันก็แตกต่างกันไปละสีสันวรรณะอะไรต่ออะไรรูปร่างลักษณะสวดทรงแตกต่างกันไปจริงแหละแต่เมื่อเพ่งพิจารณาดูสภาวะแล้วเหมือนกันหมดเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดอ่ะแต่ว่าคนเรานั่นน่ะอาศัยอวิชชาตัณหามันย้อมใจมันดูดมันชักจูงจิตใจนี้ให้หันเหไปในเรื่องรักเรื่องใครโน่นน่ะมันจึงไม่ยอมพิจารณาความจริงของสังขารทั้งภายนอกภายในทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเหล่านี้มันไม่ยอมพิจารณาเนี่ยตัณหามันย้อมใจไว้อวิชชามันสกัดไว้ไม่ให้คิดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้สว่างในเรื่องนี้ นั่นการที่จะถูกอวิชชาตัณหามันสกัดไปได้ก็เพราะว่าไม่ได้เจริญสมถะไม่ได้ทำใจให้สงบเรื่องมันนะหรือว่าเริ่มต้นมาก็ไม่ได้สำรวมในศีลไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นแหละมันมีแต่บาปครอบงำอยู่ในจิตใจนี่ใจจึงมัวหมองอ่ะเมื่อใจมัวหมองแล้วมันจะพิจารณาอะไรเห็นแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อปฏิบัติสามประการนี่พระศาสดาจึงได้แสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราจะไปปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่สามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมได้ก็ต้องบำเพ็ญไปพร้อมๆกันไปเลยเอ้าความสำรวมในบาปมันก็อยู่ในศีลบัดนี้นะเมื่อสมาทานมั่นในศีลลงไปแล้วก็ไม่ล่วงเกินอย่างนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอาการกายวาจาไม่ให้พลั้งเผลอเนี่ยตั้งกิจเจตนาวิรัติละเว้นตลอดไปเลยนั่นแหละ เช่นนั้นนะมันจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ล่วงในศีลเมื่อไม่ล่วงในศีลแล้วบาปอกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นความโกรธความโลภอะไรอย่างนี้นะมันก็เกิดไม่ได้ถ้ามั่นในศีลแล้วนะความหลงที่จะเผลอไปทุบไปตีไปด่าไปว่าคนอื่นก็ไม่มีไม่หลงไม่เผลอเลยนี่บางคนน่ะแหมมันละมืดแปดด้านขึ้นมาจนลืมตัวไปเลยมันถึงได้ตบได้ตีได้ฆ่าผู้อื่นอะไรทำนองนี้นะมีแต่ว่าอย่างนั้นแหละคนเราน่ะเมื่อมันประมาทมาแล้วนะมันเผลอไปมันมืดเลยลืมตัวไปเลยคุณว่ามันก็ลืมสิตัวเองไม่ตั้งจิตเจตนาจะวิรัติละเว้นน่ะไม่ได้ตั้งจิตไว้เลยนะถ้าได้ตั้งจิตเจตนาไว้ว่าเราจักไม่โกรธใครเราจักไม่โลภเอาสิ่งของของใครมาเป็นของตนอย่างนี้นะตั้งสติอธิษฐานใจไว้บ่อยบ่อยอย่างนี้นะมันก็มีสติระลึกได้สิวันนั้นเมื่อเวลามีเหตุที่จะมายั่วให้เกิดความโกรธอย่างนี้มันก็รู้ได้ทันทีเลยรู้ระลึกได้ว่าเหตุนี้มันจะยั่วให้โกรธนะนี่นะก็ละเหตุอันนั้นทันทีเลยสะกดจิตใจให้ละเหตุอันนั้นทันทีเลยไม่ใส่ใจกับมันน่ะเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าความโกรธมันก็มาจากเหตุคือการทำความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นนะอันนั้นเป็นมูลเหตุอ่ะที่ให้เกิดความโกรธอ่ะทีนี้ถ้าหากว่ามาห้ามจิตได้ทันแล้วมันไม่โกรธแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันรู้จักเมื่อรู้จักแล้วตนสำรวมตนระวังตัวอยู่เนี่ยบาปอกุศลต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใจก็ไม่มัวหมองแล้ววันนี้นะก็ผ่องใสนี่นั่นแหละเมื่อใจผ่องใสแล้วน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงง่ายแบบนี้มันไม่มีบาปมารบกวนใจอ่ะใจไม่ฟุ้งซ่านนี่ไอ้ที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยมันเรื่องของบาปนะให้พึงเข้าใจอ่ะแต่คนส่วนมากไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ว่าบาปมันมารบกวนตนให้จิตใจของตนคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาถ้าหากว่าตนสาวทบทวนดูให้ถี่ถ้วนถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อบาปชนิดนี้เนี่ยมันมารบกวนจิตใจของเราอย่างเงี้ยมันก็รู้ได้พอมันรู้ได้แล้วมันก็กำหนดละเหตุอันนั้นซะ เมื่อละเหตุอันนั้นได้แล้วจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านต่อไปเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถึงอย่างไรผู้ปฏิบัติทำนี่นะต้องพยายามทำใจสงบให้ได้สงบแบบหนึ่งมันก็ใช้ไม่ได้นะแบบปล่อยให้ความง่วงครอบงำแล้วก็เคลิ้มไปอยู่นั้นมันไม่คิดอะไรแล้วจิตใจอ่ะของว่าความง่วงครอบงำนี่อย่างนั้นมันใช้ไม่ได้ต้องสงบแบบมีสติรู้ตัวอยู่นี่นะนั่นแหละคือว่าจิตรู้จิตอยู่รู้ตัวว่าขณะนี้นะจิตไม่มีอารมณ์อะไรอ่ะปล่อยวางหมดแล้วจิตอิ่มจากอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างนี้นะมันรู้ตัวอยู่อย่างนี้แต่ไม่รับรู้เรื่องภายนอกเสียงต่างๆภายนอกไม่ใส่ใจใส่ใจแต่ตัวเองอย่างเดียวคือใส่ใจแต่จิตเท่านั้นแหละสตินั่นนะระลึกกำหนดรู้อยู่แต่จิตอย่างเดียวอย่างนี้นะถึงจะได้เป็นสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบได้อ่ะก็ท่านก็เรียกว่าปฐมฌานนั่นแหละไปถ้าเทียบกับฌานก็ดีปฐมฌานนี้เมื่อทำใจให้เป็นหนึ่งลงไปได้พร้อมด้วยสติประคองอยู่นั่นแหละมันก็เป็นปฐมฌานได้เลยแต่ว่าคนเราไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้บรรลุถึงซึ่งจตุตถฌานนู่นได้ถ้าผู้ใดบำเพ็ญฌานนี้เข้าไปจนบรรลุถึงจตุตถฌานได้มันก็เป็นสัมมาสมาธิได้โดยสมบูรณ์เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้ถึงกว่านั้นมันก็ยังเป็นสัมมาเต็มที่ยังไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราเจริญสมาธิลงไปได้ถึงเอกคตาจิตแล้วมันก็เจริญวิปัสสนาได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นขอให้จิตสงบไม่คิดพุ่งสั้นไปทางอื่นเถิดแล้วเราก็พิจารณาอะไรได้แหละบัดนี้นะ ดังนั้นให้พากันใส่ใจให้มากการพิจารณาก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ไม่นอกเหนือไปจากไตรลักษณะญาณนะอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆเลยพิจารณาอะไรก็ต้องให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกอย่างเลยเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นแท้ๆนี่จะเป็นรูปต่างๆรูปร่างกายที่ตัวเองอาศัยอยู่นี่ก็ตามจะเป็นรูปภายนอกรูปคนอื่นรูปสัตว์อื่นรูปต้นไม้ใบหญ้ารูปดินหินทรายกรวดรูปท้องฟ้าอากาศต่างๆรูปพระอาทิตย์รูปพระจันทร์รูปดวงดาวหมู่นี้นะที่เรามองเห็นด้วยตาหมู่นี้รวมเรียกว่ารูปภายนอกนี่อย่างนี้รูปทั้งหมดนี่นะมันก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นนะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยนี่เราต้องใช้ปัญญาสอนจิตใจนี้เข้าไปนะไม่ใช่ว่ากำหนดรู้อยู่เฉยๆอ่ะสอนจิตเข้าไปรูปทั้งหมดนี่นะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำไมเราถึงไปหลงรักหลงใคร่คล้ายๆกับว่าตนเองสอนตัวเองอย่างนี้นะทำไมจึงไปหลงเกลียดหลงชังทำไมจึงไปโกรธเพราะว่ารูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรานี่เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปจิตก็รู้เห็นตามปัญญาสิวันนี้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแท้ๆส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อหากว่าจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ มันรู้เท่ารูปอันนั้นได้แล้วมันก็ไม่เห็นแจ้งในนามนี้ได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันนามธรรมนี่มันอาศัยมันเกิดขึ้นกับกายกับจิตสัมผัสกันถูกต้องกันนะนั่นแหละ